जो पति की अनुपस्थिति में लोलुपतावश ग्राम में भोग तथा श्रृंगार का सेवन करती है उसे मनुष्य उल्टा कहते हैं। मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा अनुमोदित धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई? इतने पर भी अपने ही मुंह से कहती हो मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम में पतिव्रत्य का लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए पापिनी हो। मैंने यह महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब कभी तुमसे ऐसी दृष्टता नहीं हो सकती। बताओ तो पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? यह श्रृंगार ये आभूषण तथा यह मनोहर वेश धारण करके क्यों खड़ी हो? हे पापनी बोलो ना, किस लिए और किसके लिए यह सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत्य? दिखाओ तो मेरे सामने। व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान वर्ताव करने वाली हे नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम में पति को देवता मानने का भाव? दुष्ट कहीं की तुम्हें लाज नहीं आती? अपने वर्ताव पर घृणा नहीं होती? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल वीर्य और पराक्रम दिखाओ। पद्मावती बोली, ओ नीच ए असुर, सुन, पिता के स्नेहवश मुझे पति के घर से बुलाया है। इसमें कहाँ पाप है? मैं काम लोभ मोह तथा दह के वश पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती हुई ही रहती हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। गोभिल ने कहा, हे पद्मावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही सतियों के ज्ञान का तत्व है। जब वही नष्ट हो गया तब तुम्हारे हृदय की आंख ही फूट गई। तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? ब्राह्मणी कहती है, हे प्राणनाथ, गोभिल की बात सुनकर राजकुमारी पद्मावती धरती पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोभिल ने फिर कहा, हे शुभे, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है उससे तीनों लोकों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। यूं कहकर वह दानव चला गया। गोभिल बड़ा दुराचारी और पापात्मा था। उसके चले जाने पर पद्मावती महान दुख से अभिभूत होकर रोने लगी। रोने का शब्द सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आई और पूछने लगी, हे राजकुमारी, रोती क्यों हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? पद्मावती ने अत्यंत दुखते रोते रोते अपने चले जाने की सारी बात बता दी। सहेलियां उसे पिता के घर ले गई। उस समय वह शोक से कातर हो थर थर कांप रही थी। सखियों ने पद्मावती की माता के सामने सारी घटना कह दी। सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उनसे कन्या का सारा वृतांत उन्होंने कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावती को आई देख बहुत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। हे प्रिय, तुम अपने गुणशील भक्ति सत्य और पतिव्रत आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्यारी भार्या पद्मावती से यूं कहकर नृप श्रेष्ठ महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्व का कारण केवल पद्मावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्व के विषय में पद्मावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्व बढ़ता ही रहा, तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। वही महान तेजस्वी और महाबली कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे, तथा जो भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे स्वामिन, ऐसी घटना भविष्य में संगठित होने वाली है, यह मैंने सुन रखा है। मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है, अतः कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। यह सुदेवा बड़ी दुष्टा और महापापनी है, अतः इसका परित्याग करके आप निश्चिंत हो जाइए। शुक्री कहती है, माता की यह बात, यह उत्तम सलाह सुनकर मेरे पिता द्विज श्रेष्ठ वसुदत्त ने मुझे त्याग देने का ही निश्चय किया। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, हे दुष्टे, कुल में कलंक लगाने वाली, हे दुराचारणी, तेरे ही न्यास से परम बुद्धिमान शिव शर्मा चले गए। जहाँ तेरे स्वामी रहते हैं वहीं तू भी चली जा, अथवा जो स्थान तुझे अच्छा लगे वहीं जा, जैसा जी में आए वैसा कर। हे महारानी जी, यूं कहकर पिता, माता और कुटुंब के लोगों ने मुझे त्याग दिया। मैं तो अपनी लाज हाय खो चुकी थी, शीघ्र ही वहां से चल दी, किंतु कहीं भी मुझे ठहरने के लिए स्थान और सुख नहीं मिलता था। लोग मुझे देखते ही यह उल्टा आई कहकर दुत्कारने लगते थे। कुल और मान से वंचित होकर घूमती फिरती मैं प्रांत से बाहर निकल गई और गुजर देश अर्थात गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र अर्थात प्रभास नामक पुण्य तीर्थ में जा पहुंची, जहां भगवान शिव अर्थात सोमनाथ का मंदिर है। मंदिर के पास ही वनस्थल नाम से विख्यात एक नगर था, जिसकी उस समय बड़ी उन्नति थी। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित थी, इसलिए खपरा लेकर भीख मांगने लगी, परंतु सब लोग मुझसे घृणा करते थे। यह पापनी आई अर्थात भगाओ इसे, यूं कहकर कोई भी मुझे भिक्षा नहीं देता था। इस प्रकार दुखमय जीवन व्यतीत करती मैं बड़े भारी रोग से पीड़ित हो गई। उस नगर में घूमते घूमते मैंने एक बड़ा सुंदर घर देखा, जहां वैदिक पाठशाला थी। वह घर अनेक ब्राह्मणों से भरा था और वहां सब और वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही थी। माता लक्ष्मी से युक्त और आनंद से परिपूर्ण उस रमणीय ग्रह में मैंने प्रवेश किया। वह सब ओर से मंगलमय प्रतीत होता था। मेरे पति शिव शर्मा का ही वह घर था। मैं दुख से पीड़ित होकर बोली, भिक्षा दीजिए। द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने भिक्षा का शब्द सुना। उनकी एक भार्या थी जो साक्षात लक्ष्मी जी के समान रूपवती थी। उसका मुख बड़ा ही सुंदर था, वह मंगला नाम से प्रसिद्ध थी।